benvinguts i benvingudes. Una nova edició de Country a Ràdio Estel, un programa del Club del Country que des de Palafrugell escampa des del 1987 la música al món. Salutacions de Rafael Corbí. Són espai de la temporada i anem a escoltar avui, entre d'altres, la música, el record de Glenn Campbell des del 1991, també des del mateix any de Jenny Freaky i després de Johnny Bush amb el Country Caruso, un recopilatori del 2011. També protagonista amb aquest segment musical del nostre espai, avui tindrem la presència, tot recordar-nos, dels Kentucky Travelers. I, entre d'altres coses, les novetats, perquè amb ella començarem. And The Hike Woman, amb Brandi Carlile, Maren Morris, Natalie Henvey i Amanda Shires, que fan el seu debut amb aquest disc orientat bàsicament a les dones, un quartet que intenta donar encara més força, si cal, a les dones en la música country. I ho fan amb aquest nom, High Woman, i aquesta cançó. I was a high woman and a mother from my youth. For my children I did what I had to do. My family left Honduras when they killed the Sandinistas. We followed a coyote through the dust of Mexico. Every one of them except for me survived, and I am still alive. I was a healer, I was gifted as a girl. I laid hands upon the world. Someone saw me sleeping naked in the noon sun. I heard witchcraft in the whispers, and I knew my time had come. The bastards hung me at the Salem gallows hill, but I am living still. I was a freedom rider when we thought the South had won. Virginia in the spring of 61. I sat down on the Greyhound that was bound for Mississippi. My mother asked me if that ride was worth my life. And when the shots rang out, I never heard the sound, but I am still around. And I'll take that ride again and again and again. And again, and again. I was a preacher. My heart broke for all the world. But teaching was righteous for a girl. In the summer I was baptized in the mighty Colorado. In the winter I heard the hounds and I knew I had been found. And in my Savior's name I laid my weapons down, but I am still around. We are the high women, we sing a story still untold. We carry the sons you can only hold. We are the daughters of the silent generations. You send our hearts to die alone in foreign nations. They may return to us as tiny drops of rain, but we will still remain. And we'll come back again and again and again and again. Again and again and again and again and again. Aquest ha estat el tercer senzill. La cançó, òbviament, agafa, en aquest cas, tota la reminiscència dels Highwaymen, amb la cançó del mateix nom, de Tamla, en les lletres i amb el que convé, amb la força vocal d'aquestes quatre artistes que han format aquest supergrup amb el disc editat el 6 de setembre de 2019 a través de Elektra Records, número 1 al Youth Country, amb tres senzills editats, un ha entrat al Youth Hot Country, que és el que escoltarem a continuació, els altres dos de moment encara no. Aquest Redesigning Women també va ser un vídeo musical editat per Jim Shee, sota la direcció de Jim Shee. Des de l'àlbum The High Woman, com hem dit, amb la música de Brandi Carlile, Natalie Henvey, Maren Morris i Amanda Shires, tots quatre excepcional intèrprets o compositores. En el seu moment, la Natalie, per exemple, és una compositora famosa amb cançons que han estat èxit per Liam Womack, Elion Ben, Tommy Keith, Miranda Lambert, Sunny Sunny i també per Little Big Town. L'escoltem ara mateix amb aquest Redesigning Women. Full-time living on a half-time schedule, always trying to make everybody feel special, learning when to break and when to hit the pedal, working hard to look good till we die. A critical reason there's a population raising eyebrows and a new generation. Rosie the Riveter with renovations, and always gets better with the wine. Redesigning women, running the world while we're cleaning up the kitchen, making bang, shaking hands, driving 80, trying to get home just to feed the baby, skipping the bread for the butter, changing our minds like we change our hair color. Yeah, ever since the beginning, we've been redesigning women. Pulling up the floors and changing out the curtains. Some of us are saints and some of us are surgeons. Made in God's image, just a better version, and breaking every jello mold. And when we love someone, we take them to heaven. And if the shoe fits, we're gonna buy 11. How we get it done, we like to keep them guessing, but secretly we all know. We're redesigning women, running the world while we're cleaning up the kitchen, making bank, shaking hands, driving 80, trying to get home just to feed the baby, skipping the bread for the butter, changing our minds like we change our hair color. Yeah, ever since the beginning, we've been redesigning women. How do we do it? How do we do it? Make it up as we go along. How do we do it? How do we do it? Halfway right and halfway wrong. Redesigning women, running the world while we're cleaning up the kitchen, making bang, shaking hands, driving 80, trying to get home just to feed the baby, skipping the bread for the butter, changing our minds like we change our hair color. Yeah, ever since the beginning, we've been redesigning women. Una idea magnífica que va néixer de la cantant d'Amanda Shires, va ser la que va tenir la idea. Causa d'estar escoltant la ràdio durant, quan estava finalitzant el seu àlbum del 2016, My Piece of Land, i es va donar compte de pràcticament no sonaven veus femenines a la ràdio, sobretot perquè és una discussió que en aquell moment en el món de la música country s'estava portant bastant a terme, sobretot a través del moviment Me Too, i periodistes com la Marissa Moss. L'Amanda Shires, amb la recomanació del seu productor, en Dave Cobb, de la seva música, li va recomanar aquest que truqués a la Brandi Carlile, no es coneixien, i en dues van tirar endavant amb aquest projecte en la col·laboració de la Maren Morris, també una triomfadora amb els darrers anys. El trio, que va deixar oberta la possibilitat d'una quarta artista a participar en la formació, que anés participant en una roda, gent com Shelley Wright, Curly Marie Andrews, Margot Price o Sheryl Crow, van ser mencionades com a possibles convidades amb aquesta posició, una posició que finalment es va quedar la Natalie Henvey. Escoltem l'altre senzill d'aquest disc de High Woman, anomenat Crowded Table. You can hold my hand when you need to let. I can be a mountain when you're feeling valley low. I can be a street light, showing you the way home. 'Cause you can hold my hand when you need to let go. I want a house with a crowded table and a place by the fire. Oh, doncs amb aquest disc d'aquest supergrup que ens han acompanyat aquestes quatre noies, desitgem el màxim dels èxits perquè ens ha encantat la seva música. La resta de l'àlbum és preciós. La Brandy, Natalie, Maren i Amanda, doncs amb el nostre suport també al davant en High Woman, i el títol anomenat exactament igual, Home Woman, que elles mateixes. Anem a recordar la música, doncs vinga, som-hi. Després d'aquest petit missatge entrem ja en matèria. És temps de country amb Rafael Corbí. El 1991, el gran Glenn Kendall, el cantant de Flintstone, d'Arkansas, on va néixer el 22 d'abril de 1936, ens portava l'àlbum Show Me Your Way. D'aquest àlbum avui el recordem, el temps de country, amb Rafael Corbí, alguna d'aquestes cançons. The Greatest Gift of All, una cançó que ens acompanyava en Rustaf. I can feel his love, he has touched my heart, and the spirit of came and will not part. He beseeches me to listen as he reaches me with wisdom. What he teaches me is the greatest gift of all from heaven up above, is the love that he gives to all. Doesn't matter where you've been, that all your days, your soul he keeps. He beseeches you to listen as he fills your soul with wisdom, what he teaches you. As he fills your heart with wisdom, what he teaches you is that the greatest gift of all from the heavens up above is the love that he gives. Els cantants de pop i de country americans més famosos de tots els temps, representatiu de les èpoques, sobretot dels 60s i dels 70s. Una gran llegenda, aquest artista Glen Campbell. L'escoltàvem un àlbum que realment no és un àlbum de country, és un àlbum de música cristiana, amb aquest toc que ja se li donava als anys 90 a la seva música, el Dios Country. Cap de les tres cançons que van sortir com a senzill varen entrar a les llistes. Sí que ho varen fer a les llistes de música cristiana als Estats Units, aquest Me, aquest The Greatest Gift of All, amb Rustav, va ser un número 2 a les llistes de música inspiracional, i número 3 i número 4 varen ser els següents senzills que també tindrem entre nosaltres i que també escoltarem amb el programa del dia d'avui. 1991, doncs, va veure com s'editava aquest disc que ens portava Glen Campbell i que avui recordem a través de la nostra sintonia, realitzat per New Haven Records l'any 1991. Això es diu Jesus and Me. My guitar and a love song, Taj Mahal to Paris, Galveston to Hollywood. I thought I had done it all, then I met you. Now I'm singing a new song, making music for Jesus my King. But I know what it means to lose. I've seen some high times, I've paid some dues. Paying dues just isn't enough, nothing seemed to satisfy me. Until I met Jesus, I tell you he's alive and I am free. Now I'm singing a new song, making music for Jesus my King. He is my hero, he's become my everything. Now there's no other song, no higher melody under heaven, the greatest love story. Under heaven, the greatest love story. Under heaven, the greatest love story. Jesus and me. Aquesta era la cançó Jesus and Me. El tercer senzill va ser la cançó Where I'm Going i també va sortir un quart single on The Wayward Sound, també és a les llistes d'Adult Contemporary també als Estats Units. Tot això ens quedarem amb una altra cançó diferent d'aquestes que acabem de mencionar, la que va rebre un Dove, un premi Dove dels importants als Estats Units per la millor cançó de Southern Gospel de l'any 1991, una cançó que pertanyia també a aquest disc, Where Shadows Never Fall, una cançó que cantava al costat de Kelly Nylon Thompson. Aquest és el tema que ara mateix ens porta Glenn Campbell des del seu 48è àlbum d'estudi, el 1991. Aquest àlbum que es diu Show Me Your Way. Sentim Where Shadows Never Fall. Once I stood alone in darkness in the valley of the shadows, in a world so cold and heartless, filled with anger, greed and sorrow. I know my life was in a storm. Then I fell down on my knees and prayed, and I could feel his light surround me and the darkness it was shattered. Then he wrapped his love around me and he healed the heart torn and tattered. He cast away the shadows of the night, and I was saved once and for all. Now I'm standing in his light, where shadows never fall. Després de la música de Glenn Campbell, escoltarem més o menys des de la mateixa època l'àlbum de la Jani Freaky, anomenada exactament igual que ella, el 1991, Va ser el seu primer àlbum editat amb una companyia independent, tot i que ja n'havia fet algun altre, però després de deixar el seu segell característic, que va ser el de Columbia Records, amb tota una sèrie d'àlbums publicats entre el 1978 i el 1990, perquè el 91 ja havia editat el disc Stoneward, Greta Movithums, amb aquest segell discogràfic, i el 1991 publicava també aquest disc amb Intersound. D'aquest disc es van extreure els seus dos darrers senzills, mai més en va tornar a publicar cap aquesta intèrpret. El primer d'ells, You Never Cross My Mind, no va arribar a entrar a les llistes aquell mateix any. Primer single extret d'aquest àlbum, independent, amb Intersound Records, com us comentàvem, el 1991 no va arribar a entrar a les llistes aquesta cançó d'una extraordinària artista, Jennifer, que va néixer com a Jane Marie South Whitley a Indiana el 19 de desembre de 1947 i va ser una de les bones artistes durant una època determinada amb èxits amb números 1 com el seu Always Have, Always Will, número 1, 1986, o també el Your Heart's Not In It, el 1984. Abans, sobretot, els anys 82 i 83 amb els àlbums Sleeping With Your Memory i It Ain't Easy va obtenir tota una sèrie de números 1, impressionants també amb el Love Lies del 1983 fins a 6 números 1 va obtenir de manera consecutiva aquells principis, aquella primera part de la dècada dels 80. Avui l'escoltem amb aquestes cançons del seu àlbum del 1991, amb aquest single que sí que va entrar a les llistes, però va ser un èxit molt menor, al número 74. I want to grow old with you, vull créixer, vull fer-me vell al teu costat. On memories of me and you. On the wall, our souvenirs, and every single picture takes me through the years. Even if we had eternity, the ticking of the clocks reminding me time goes on, our love stays true. I want to grow old with you. Look how far we've taken love. I know we'll see it through. We'll fly higher than a dove. I want. Back on our first kiss, it was like a burning flame, and every time you touch me, I still feel the same. With every heartbeat, I love you more, and tonight when you walk through that door, I know I'll hear you say too, I love growing old with you. Look how far we've taken love. I know we'll see it through. We'll fly higher than a dove. Fantàstica, Jennifer, aquí entre nosaltres, I want to grow old with you. Seguim recordant, perquè aquest és el segment que dediquem al country clàssic. Un country clàssic que ara ens porta un recopilatori de John Bush III, nascut a Houston, a Texas, cantant, compositor i també bateria, nascut el 17 de febrer del 1935 i conegut amb el món artístic com Johnny Bush. Això es deia These Lips Don't Know How to Say Goodbye. Once I promised I'd do anything to please you, and looking back you must admit I've tried. Now you stand there and tell me I must leave you. But I can't go, I guess I must have lied. Cause my lips don't know how to say goodbye. And my heart doesn't even want to try. Now my feet can do the walking, but you must do the talking, cause my lips don't know how to say goodbye. shine above you. Then I could come much closer to the mark. But don't stand there and ask me not to love you. Unless you stop the beating of my heart. Cause my lips don't know how to say goodbye. And my heart doesn't even want to try. Now my feet can do the walking, but you must do the talking. Don't care, hold my head up in the air, even tell my friends I'm glad when you don't call. But when the day is through, my heartache starts anew, and that's when I miss you most of all. And my arms keep reaching for you. My eyes keep searching for you. My lips keep calling for you. And my shoes keep walking back to you. Pretend I wish I had you back again, cause no one else means half as much as you. My world just seemed to die the day you said goodbye, and I can't forget no matter what I do. And my arms keep reaching for you. My eyes keep searching for you. My lips keep calling for you. And my shoes keep walking back to you. Honky Tonk, Western Swing, bon personatge, bona música i bons ritmes. Johnny Bush, My Shoes Keep Walking Back to You. L'acabem d'escoltar també a través del nostre programa. Salutacions de Rafael Corbí, perquè això és el country més clàssic a través de la nostra sintonia. Escoltem a Johnny Bush amb una darrera cançó al costat de Willie Nelson. The Party's Over. La festa s'acaba. Turn out the lights, the party's over. They say that all good things must end. Call it a night, the party's over. And tomorrow starts the same old thing again. What a crazy, crazy party. Never seen so many people. Laugh and dance and look at you. You're having fun. But look at me, I'm almost crying. But that don't keep her love from dying. misery calls for me. The party's over. Turn out the lights. The party's over. They say that all good things must end. Call it a night. The party's over. And tomorrow starts the same old thing again. Once I had love undying, I didn't keep it, I wasn't trying. Life for me was just one party and then another. I broke her heart so many times, I had to have my party won. Then one night she said, "Sweetheart, the party's over." Turn out the lights. The party's over. They say that all good things must end. Call it a night. The party's over. And tomorrow starts the same old thing again. Tomorrow starts the same old thing again. Hi, this is Rick Monroe, and you're listening to Kickin' Country. La música bluegrass és una forma, és una part de la música tradicional americana, la música d'arrel, i és parenta, molt pròxima, del que es pot considerar com a música country. De fet, aquí està involucrada el folk anglès, escocès o irlandès, la música dels Apalatxes, la vella música, música afroamericana i les bandes de cordes. Són tot el que van portar, juntament amb elements de blues i de jazz, a la formació de la bluegrass music. En el programa d'avui escoltem una sèrie de les peces que ens porten una de les bandes llegendàries en aquest món de la música bluegrass. Partirem cap a molts anys enrere, cap al 1974, per escoltar cançons d'una formació destacadíssima en el seu moment, els Kentucky Travelers. Els Kentucky Travelers es van fundar l'any 1952, al mateix moment que també es fundava un segell importantíssim, el Star Day. Van començar a tocar música professionalment amb emissores de ràdio a Maysville, a Kentucky, a Portsmouth, a Ohio, a Winchester, a Kentucky i també en diverses poblacions limítrofs amb aquests comtats i estats americans. La banda va deixar d'actuar en directe l'any 1955 després de la mort del seu mànager. El 1956, però, en Kermit Richmond i la Celine Underwood del grup original van trobar-se amb Bill Wilson, un de gran especialista amb el banjo de 5 cordes, i els Kentucky Travelers van començar a viatjar de nou. Escoltem alguna de les cançons que ens portaven aleshores amb aquest segment dedicat a la bona música americana. Escoltem els Kentucky Travelers amb Your Mind in My Dreams. My friends ask me why I'm so lonely, 'cause they don't know the heartaches I see. They can't see that my dreams are all shattered, are what you're leaving dear has done to me. Oh, another has taken you from me, and I can't go on, dear, it seems. It's so hard to know you don't want me, but you'll always be mine in my dreams. I thought you would always be true, dear. I never dreamed that you'd say goodbye. But you broke all the vows that you made me and left me here alone, my dear, to cry. Oh, another has taken you from me, and I can't go on, dear, it seems. It's so hard to know you don't want me, but you'll always be mine in my dreams. So hard to know you don't want me, but you'll always be mine in my dreams. El bluegrass, una de les músiques més tradicionals americanes i més conegudes arreu, ens la portaven els Kentucky Travelers. Aquest disc en què estem escoltant és la versió original editada l'any 1974 al Japó. L'àlbum en si es va editar anys enrere. Va ser el 1963 com va veure la llum. El segell discogràfic en què el va editar era, com hem dit, Stardust Records, que durant anys va estar enregistrant la música d'aquesta formació dels Kentucky Travelers String Men, i que tenia la seva seu, concretament, al mateix estat de Tennessee. Música excepcional, la càrrega d'una formació històrica dins el món del bluegrass, els Kentucky Travelers, de qui ara escoltarem aquest When You're Out of My Arms. As I write this letter, my darling, my lonely heart is crying for you. For you are my one ray of sunshine. I wonder if you still love me too. When you're out of my arms, that's when I'm lonely. I'm afraid that you find somebody new. Oh, please keep your heart for me only. When you're out of my arms, that's when I'm blue. I've treasured so long now, I pray that someday they will come true. Please don't ever break the vow that you made me. I can never go on without you. When you're out of my arms, that's when I'm lonely. I'm afraid that you find somebody new. Oh, please keep your heart for me only. When you're out of my arms, that's when I'm blue. You love no other, and always in my arms you wanna be. But when you're away from me, darling, this lonely heart of mine can't be free. When you're out of my arms, that's when I'm lonely. I'm afraid that you find somebody new. Oh, please keep your heart for me only. When you're out of my arms, that's when I'm blue. Doncs sí, així hem escoltat la música, l'hem recordat també amb aquestes càpsules que us portem a terme, que recordem els Kentucky Travelers, per exemple, en el dia d'avui n'hi haurà més. Però ara, per arribar al final del nostre programa, aquest darrer segment, aquest darrer tall, escoltarem música d'actualitat i us anirem a presentar, per exemple, ja que parlàvem de bona música, el darrer disc dels Midland, una banda magnífica que ens aporten un treball discogràfic excepcional que es diu Let It Roll. If you get lonely, girl, you know where I'll be. And I Tell you a secret, baby, something nobody knows. Lately I can't think about nothing except getting you alone. Folks gonna wonder where you been. They're gonna have to call out and search. Ain't no vows in one day, baby. Good for all you curse. So let it roll, light up the smoke, and we'll fly down the road. See how high we can go. Let it ride in the heat of the night. When you flash me those eyes, but I'm out of my mind. Aquesta és la música de Midland, d'aquest, el segon àlbum d'estudi d'aquesta formació neotradicionalista, amb Big Machine, produït per Dan Huff, Shane McAnally, Josh Osborne, la banda excepcional, Mark Wichtrach, Jess Carson i Cameron Juddy, el trio que forma aquesta banda, fundada el 2016, Drifting Sphinx, a Texas. L'hem escoltat amb Let It Roll, la cançó que donen al disc, m'acomiado, amb el single de l'àlbum, la cançó anomenada Mr. Lonely. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera. Missed a good time. Missed a warning on a wall on a side.